بعد سبا لنکالو نپ زنگو کی و زنگو دم دین پمینارو کی و زنگو دم دین پمینارو کی بعد سبا لنکالو نپ زنگو کی و زنگوا دم دین پمینارو کی و زنگوا دم دین پمینارو کی بعد سب استر ورزش پہ پشوا خوشوالے پانی دلوان دلمی پویاو رنگیا و مزمنشوالے پانی دلوان دلمی پویاو رنگیا و مزمنشوالے زما خوبو نارا و پخپلو تعبیرو کی و زنگوا دم دین پمینارو کی بعد سبا لڑنے خیالو نپ زنگو کی و زنگوا دم دین پمینارو کی و زنگوا دم دین پمینارو کی بعد سبا ورچ دبیل تنو سوزی گرزم سنگ با پرواز کم فو زخمی زخمی و زرزم سنگ با پرواز کم فو زخمی زخمی و زرزم گرزا و ما دیوی دا اشکو پلی موکی و زنگ و دم دینی پمینارو کی بعد سبا لڑنی خیالو نپ زنگو کی و زنگوا دم دین پمینارو کی و زنگوا دم دین پمینارو کی بعد سبا زچ جبیل تن پجڑا سر شما ستالا غما بیا زخمی زخمی دجڑا پر سر شما ستالا غما بیا زخمی زخمی دجڑا پر سر شما زیم اسیر دبیتا نبا زولنو کی و زنگوا دم دین پمینارو کی بعد سبا لڑنے خیالو نپ زنگو کی و زنگوا دم دین پمینارو کی و زنگوا دم دین پمینارو کی بعد سبا وشکی دا حسرت می پگری وار رازی جاڑم تر همو چی پیغامونا دا جانان رازی جاڑم تر همو چی پیغامونا دا جانان رازی دوارا لاسا مستنی استنی پسوالو کی و زنگوا دم دین پمینارو کی بعد سبا لڑنے خیالو نپ زنگو کی و زنگوا دم دین پمینارو کی و زنگوا دم دین پمینارو کی بعد سبا دیر میں ارمانو نا دی پزڑا پاتا دیر لا ارمانو سر زخمو نا دی زڑا پاتا دیر لا ارمانو سر زخمو نا دی زڑا پاتا وسوسی دن زند ہجران پس رو لمبو کی و زنگوا دم دین پمینارو کی بعد سبا لڑنے خیالو نپ زنگو کی و زنگوا دم دین پمینارو کی و زنگوا دم دین پمینارو کی بعد سبا لڑنے خیالو نپ زنگو کی و زنگوا دم دین پمینارو کی